cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 15 października i 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Rząd omawiał dziś strategię migracyjną, co do której nie ma zgody wśród koalicji. We wrześniu część usług wyraźnie zdrożała, inflacja znów w górę. Kryzys śmieciowy w Wieliczce, miasto ma dziurę budżetową. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że rząd porozumie się co do ochrony granic. Na dzisiejszym posiedzeniu omawiana jest strategia migracyjna, która jest krytykowana m.in. przez współkoalicjantów Lewicę i Polskę 2050. Rząd obraduje dokładnie w pierwszą rocznicę wyborów z 15 października, ale jak mówił premier, czasu na świętowanie nie ma. Premier Donald Tusk wyraził nadzieję, że rząd znajdzie porozumienie w sprawie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Zaznaczył, że wie, ile emocji budzi temat migracji. Jak mówił, inaczej będzie na tę kwestię patrzył aktywista z organizacji pozarządowej, który z pobudek etycznych działa na rzecz ludzi, a inny obowiązek ma szef Straży Granicznej czy policjantka, którzy pilnują granicy. Wszyscy powinniśmy siebie w tej debacie też szanować. Mam nadzieję, że dzisiaj także znajdziemy te wspólne wątki, które pozwolą nam skutecznie chronić granice i terytorium, a równocześnie z czystym sumieniem podejmować nawet najtrudniejsze, najtwardsze decyzje. Najwięcej emocji wywołuje zapowiedź premiera dotycząca częściowego zawieszenia prawa do azylu. Przeciwko takiemu zapisowi protestowali dziś aktywiści przed kancelarią premiera. Donald Tusk zapowiedział także, że rząd zdecyduje także o zniesieniu od jutra stanu klęski żywiołowej w części województw dolnośląskiego i lubuskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Drożejące usługi są największym powodem zaobserwowanego we wrześniu skoku inflacji. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że roczna dynamika inflacji wyniosła we wrześniu 4,9% wobec 4,3% w sierpniu. Z danych za wrzesień widać, że część usług wyraźnie zdrożała, mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Tradycyjnie wrzesień to jest moment, kiedy w edukacji, czy w tej części koszyka inflacyjnego określanego jako edukacja, ale tam wchodzą i przedszkola, i przeróżne kursy dla dzieci i młodzieży, no to tam dosyć mocno inflacja poszła w górę, bo 4,5% w skali miesiąca. Wzrost inflacji jest także spowodowany niskim odczytem tego wskaźnika we wrześniu ubiegłego roku. Maleje liczba mieszkańców Polski. W opublikowanym raporcie Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w pierwszym półroczu ludność Polski zmniejszyła się o 73 tysiące ludzi. Z dokumentu wynika też, że wyludniają się niektóre duże miasta. Ekonomista z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, profesor Marek Leszczyński, mówi, że przykładem jest województwo świętokrzyskie. Podkreślił, że na wyludnianiu tracą lokalni przedsiębiorcy. Coraz więcej osób w naszym województwie i podobnych nam województwach to są gospodarstwa domowe i osoby utrzymujące się z niezarobkowych źródeł. Czyli to wyraźnie widać, że rośnie liczba emerytów, rencistów i to może negatywnie wpływać długookresowo na popyt rynkowy, ten obserwowany zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, w mniejszych miastach. Z opracowania GUS-u wynika też m.in., że spada liczba zawieranych małżeństw. W pierwszym półroczu zawarto ich prawie o 4,5 tysiąca mniej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Wieliczka może utonąć w śmieciach. Władze miasta słynącego z kopalni soli podjęły decyzję o wstrzymaniu odbioru odpadów od mieszkańców. Miasto z powodu dziury budżetowej nie ma podpisanej umowy z firmami na wywóz odpadów. Mieszkańcy na razie gromadzą worki na swoich posesjach i w wiatach przed blokami. Zauważyłem właśnie, że przy niektórych domach się po prostu gromadzą pojemniki i tam ludzie wyrzucają śmieci. Na pewno nie jest dobrze, że będzie wstrzymany wywóz śmieci, bo się nam zrobi jakiś drugi Neapol, może jak to będzie dłużej potrwa. Bo śmieci muszą być wywożone, ale sądzę, że prędzej czy później to i tak odczujemy wszyscy. W końcu Wieliczka jest miastem turystycznym, także trzeba to też brać pod uwagę. No nie ukrywam, że jest to duży problem, ale też rozumiem, że brakuje pieniędzy w budżecie gminy, więc trzeba znaleźć jakiś kompromis. Ostatni raz śmieci od mieszkańców były wywożone w sobotę. Miastu na wywóz i utylizację odpadów brakuje 6 milionów złotych. Energia jądrowa zasili centra danych sztucznej inteligencji Google'a. Wszystko dzięki małym reaktorom modułowym, które zbuduje firma Kairos Power. Pierwszy reaktor ma powstać jeszcze w tej dekadzie, a kolejne do 2035 roku. Chłodziwem ma być stopiona sól. W sumie inwestycja ma zapewnić Google'owi nawet 500 MW czystej energii 24 godziny na dobę. Nie podano jednak wartości umowy ani informacji na temat lokalizacji SMR-ów. Technologiczne giganty coraz częściej sięgają po energię jądrową, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię i aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Plany wynikające z umowy muszą być jeszcze zaakceptowane przez amerykańską Komisję Nadzoru Jądrowego. W grudniu zezwoliła ona Kairos Energy na budowę reaktora demonstracyjnego o mocy 50 MW w stanie Tennessee. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sport w Trójce o 16.05 zaprasza Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wieczorem reprezentacja Polski zagra w kolejnym meczu Ligi Narodów. Jak dotąd nasi piłkarze w tych rozgrywkach przegrali dwa mecze z Chorwacją i Portugalią i wygrali ze Szkocją. Ostatnia porażka z Portugalczykami po niezwykle słabej grze nie napawa optymizmem. Słowa krytyki pod adresem selekcjonera Michała Probierza nikogo więc nie powinny dziwić. Może w dzisiejszym meczu będzie lepiej? Gramy z Chorwacją. Straszna ci ona, czy nie? Odpowie były reprezentant Polski Jacek Krzynówek. Wiadomo, że to nie będzie łatwe zadanie, ale na pewno stać nas na to, żeby zaprezentować się o wiele lepiej i przede wszystkim zgarnąć komplet punktów. Tak jak powiedziałem, to nie będzie łatwy mecz, bo Chorwacji to jest drużyna, która też potrafi grać piłkę, ale to nie jest poziom też Portugalii. I wiadomo, że to trzy dni po takim, można powiedzieć, dzwonie w meczu z Portugalią. Jest to krótki okres czasu, ale z drugiej strony dobrze, że jest to tylko trzy dni, że chłopcy tylko mogą się już tylko skupić na tym, co ich czeka i zrobią wszystko, żeby ten mecz wygrać. I oby po dzisiejszym meczu selekcjoner Probierz otrzymał wiadomości z samymi pochwałami i te peany będzie mógł opublikować. Można też je sobie spokojnie oprawić. Początek meczu Polska-Chorwacja o 20.45. O tej samej porze w naszej grupie Szkocja podejmie Portugalię, która z 9 punktami jest liderem. 3 punkty mniej mają Chorwaci, Polska z 3 oczkami, a Szkocja bez oczek. Z piłki nożnej do ręcznej dzisiaj w europejskich pucharach zagrają szczypiorniści Chrobrego Głogów. Zmierzą się w meczu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Europejskiej z rumuńską Konstantą. Na inaugurację tych rozgrywek obie ekipy zremisowały, a w poprzedniej edycji grały ze sobą i wówczas w Rumunii gospodarze wygrali, a w Polsce padł remis, więc drugi trener Chrobrego, Paweł Wita, spodziewa się trudnego zadania. To jest wicemistrz Rumunii. Zbieramy oczywiście materiały wideo z tego sezonu, patrzymy jak wygląda jakiś skład, czy zmienił się w stosunku do poprzedniego sezonu i to nie będzie łatwy mecz, bo w Lidze Europejskiej po prostu łatwych meczy nie ma. Nie ma też łatwych meczów w tenisowym cyklu WTA. Przekonała się o tym Magda Linet po świetnym występie w Wuhan, gdzie doszła do ćwierćfinału. Dzisiaj odpadła już w pierwszej rundzie turnieju w Ningbo. Polka przegrała z Czeszką Kateriną Siniakową 2-6 i 4-6. Wieczorem na zachodzie kraju zachmurzenie ma być małe, na pozostałym obszarze raczej duże. Miejscami na północy i wschodzie przelotnie popada. Temperatura powinna teraz wynosić od 10 do 13 stopni. W obszarach podgórskich jest chłodniej, od 7 do 10. W nocy chmur ma być mało, jedynie początkowo miejscami na wschodzie. Tam zachmurzenie będzie duże i mogą pojawić się zanikające opady deszczu. W najchłodniejszym momencie nocy ma być przeważnie od 1 do 4 stopni Celsjusza, a w górach mróz może sięgnąć minus 3. Na wybrzeżu cieplej, około plus 6 stopni. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Audycję przygotowała Monika Suszek, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzimy to popołudnie. Zapraszamy do Trójki. A będziemy dziś zajmować się tematem działań wokół polskiej granicy. Tematy umocnień na wschodzie, ograniczonych praw człowieka i wchodzenia przez nowy rząd w buty poprzedników na pewno się pojawią. O tym, jak wygląda plan utrzymania granic, opowie Bartosz Bielecki już za chwilę. Chcemy też przyjrzeć się seksualności osób z niepełnosprawnościami, temu jak bardzo wrażliwa i pełna pułapek jest to kwestia. Porozmawiamy też o holenderskich więzieniach, które pustoszeją, a jako, że minął równo rok od wyborów, pochylimy się też nad sprawami klimatycznymi. klimatu i ekologii, tym bardziej, że aktywiści klimatyczni symbolicznie dają żółtą kartkę rządowi Donalda Tuska. O niespełnionych obietnicach i płonnych nadziejach opowie Józef Niewiarowski. Zaczynamy tę godzinę nostalgicznie nieco z R.E.M. i utworem Imitation of Life. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minut po 16, tu trójka. Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. To nazwa nowej strategii migracyjnej rządu. W sobotę premier zapowiedział wprowadzenie możliwości czasowego, terytorialnego zawieszenia prawa do azylu, czym zaskarbił sobie sporo głosów krytyki. Propozycje krytykują nie tylko działacze na rzecz praw człowieka, ale też niektórzy przedstawiciele rządowych partii koalicyjnych. Przed kancelarią premiera jest Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, co dokładnie planuje rząd? Dzień dobry. Celem jest stworzenie przejrzystych i transparentnych, jak również bezpiecznych zasad imigracji do Polski, kontrolowanej przez instytucje państwowe, a przynajmniej tak czytamy na stronach rządowych. Przed posiedzeniem rządu premier dziękował wszystkim osobom zaangażowanym w obronę granicy. Szef rządu wzywał też ministrów do szanowania różnych stanowisk w tej sprawie. Mam nadzieję, że dzisiaj także w czasie naszej dyskusji znajdziemy te wspólne wątki, które pozwolą nam skutecznie chronić granice i terytorium, a równocześnie z czystym sumieniem podejmować nawet najtrudniejsze, najtwardsze decyzje. W ten sposób premier odniósł się do krytyki, jaka na niego spadła za sobotnią deklarację dotyczącą ograniczenia prawa do azylu. Deklarację, która wśród wydawałoby się zwolenników obecnej władzy wywołała rozczarowanie. Podczas protestu przed kancelarią premiera mówił o tym Bogumił Kolmasik z akcji Demokracja. 15 października, rok temu, wielu z nas głosowało z nadzieją. Z nadzieją, że Polska stanie się prymusem w zakresie obrony praw człowieka. Wiele osób wierzyło, że łamanie praw człowieka czy kwestionowanie ich to przeszłość, z którą już nie będziemy musieli się mierzyć. Tak się niestety nie stało. I to nie koniec zmartwień premiera. Do jego propozycji krytycznie odniósł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia, a także politycy Lewicy. Prawo i Sprawiedliwość z kolei zarzuca Donaldowi Tuskowi, że w trudnych sytuacjach czerpie z ich programu. Ale według politolożki z Uniwersytetu Warszawskiego Anny Materskiej-Sosnowskiej, mimo to ten ruch może premierowi politycznie się opłacić. Myślę, że właśnie w tym upatruję takiego silnego, jednoznacznego i dla mnie i w moim przekonaniu nieakceptowalnego języka, jakiego użył premier w sobotę, bo to jest całkowite wytrącenie oręża Prawu i Sprawiedliwości. Aktywistom to jednak nie wystarczy. Według nich sytuacja na granicy nie poprawiła się przez ostatni rok, o czym mówi Maria Poszytek z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Cały czas w mocy pozostaje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, na podstawie którego Straż Graniczna dokonuje tak zwanych pushbacków, czyli wywózek cudzoziemców do Białorusi. Samo to w naszej ocenie jest zupełnie niedopuszczalne. Rząd tłumaczy jednak, że w przypadku granicy nie mamy już do czynienia z kryzysem humanitarnym, a wojną hybrydową prowadzoną przez Białoruś. Tak czy siak, rocznica wyborów, która miała być powodem do świętowania dla rządzących, będzie miała raczej słodko-gorzki posmak. O tym gorzkim komponencie powiadał Bartosz Bielecki. Dziękuję bardzo. I ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Już 17 minut po 16. To jest popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Teraz bardzo spokojnie rozpoczyna się nam dzisiejsza piosenka dnia. Ten spokój wkrótce zostanie zburzony, ale nie drastycznie. To kawałek zatytułowany Love Me Not, który przygotowali Rex Orange County i Raven Lenné. Well, it's safe to say now, you can tell I miss you the most. I step away now, it'll make it harder to know whether this is right or whether we should do this at all. I don't know either way, all I know is that we've been moving wrong. There's a lot in our minds, we've been acting kinda crazy. We know how to push each other till we go insane, so we probably shouldn't do this. We already went through this, but I know if I'm not with you, then I'ma miss you, yeah, yeah. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking we could never be a pair. Oh, no, I don't need you, but I miss you, come here. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking I'm strong enough to sink it. Oh, no, I don't need you, but I miss you, come here. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. You gotta say that you're sorry at the end of the night. Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. I don't need to worry. Am I out of my mind? And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you. Dziś 20:45, mecz Polska-Chorwacja. Inne niesportowe starcie z nieznanym jeszcze wynikiem, ale z żółtą kartką, a może i czerwoną, już teraz w Trójce. Najpierw przedmeczowe tło. Koalicja 15 października szła do wyborów m.in. pod szyldem ekologii. Koalicjanci zawarli ekologiczne postulaty w swojej umowie, a partia Donalda Tuska umieściła kilka kluczowych dla klimatu kwestii w 100 konkretach na 100 dni rządu. Dziś przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów ustawiła się kolejka organizacji pozarządowych, które domagały się od rządu spełnienia przedwyborczych obietnic. Baner z napisem żółta kartka za brak zmiany przenieśli dziś pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów aktywiści Inicjatywy Wschód. Wiele osób pyta się nas, dlaczego żółta, a nie czerwona, bo w tym momencie potrzebna byłaby już chyba czerwona. Aktywistka Dominika Lasota. Po 8 naprawdę trudnych latach rządzenia Zjednoczonej Prawicy, osoby takie jak my, młode osoby, kobiety w Polsce, miałyśmy ogromne marzenia. Marzenia, że wreszcie coś w tym kraju pójdzie naprawdę bardzo szybko do przodu. Działacze krytykują rząd za brak działań w zakresie praw reprodukcyjnych, praw osób LGBTQ+, poszanowania praw człowieka oraz w zakresie ekologii. Wiemy, że kryzys klimatyczny w Polsce już jest i doświadczamy go na co dzień. Działaczka Wschodu Patrycja Wójcik. Wciąż brakuje nam ochrony lasów, ochrony polskich rzek. To, o czym koalicja mówiła w trakcie kampanii wyborczej, te rzeczy dotyczące ochrony przyrody, czyli wyłączenia terenów przyrodniczo cennych z wycinki, lepsza gospodarka leśna, to są wciąż rzeczy, o które my jako aktywiści klimatyczni walczymy i na które rozwiązania czekamy. Zaraz udamy się i przekażemy żółtą kartkę za brak zmian. Idziemy? Dobrze, bierzemy te banerki i let's go. Pod kancelarią premiera pojawiła się dzisiaj także druga organizacja, Greenpeace. Za mną są aktywiści Greenpeace, którzy przed chwilą rozsypali wióry z drzew. To jest taki symbol lasów naszych, które są cały czas wycinane. Marta Gregorczyk, Greenpeace Polska. Premier obiecał, że 20% polskich lasów będzie wolnych od wycinek, że zatrzyma piły, które niszczą, degradują nasze najcenniejsze polskie lasy. 15 ze 100 konkretów na 100 dni było wyłączenie najcenniejszych obszarów leśnych z wycinki. Jednak już w marcu tego roku wiceszef Lasów Państwowych wyjaśnił dziennikarzom Polskiej Agencji Prasowej, że nie jest to kwestia roku lub dwóch. Jednak w tej kwestii czas gra kluczową rolę. Od 15 października 2023 roku, kiedy Polki i Polacy poszli do urn głosować z polskich lasów, do dzisiaj, do dnia dzisiejszego, mogło wyjechać nawet 2 miliony drzew. 86. konkretem na 100 dni rządu było odblokowanie energetyki wiatrowej. Na początku słyszeliśmy, że ten nowy projekt ustawy będzie w styczniu. W styczniu usłyszeliśmy, że w marcu. W marcu, że po wyborach samorządowych. Po wyborach samorządowych, że po wyborach europejskich. Po wyborach europejskich usłyszeliśmy, że już w czerwcu. W czerwcu usłyszeliśmy, że do końca września i teraz rzeczywiście wreszcie, na koniec września, ten projekt ustawy się ukazał. Mikołaj Gumulski, Greenpeace. Polska energetyka stoi przed ogromnymi zmianami, które będą się działy w przeciągu najbliższych kilku lat. Niedawno wypuściliśmy raport, w którym pokazujemy, że właściwie Polska do 2035 roku odejdzie od węgla, a już w ciągu najbliższych 4 lat połowa obecnych bloków węglowych odejdzie na zasłużoną emeryturę z powodów technicznych czy ekonomicznych. Więc naprawdę mamy bardzo krótkie takie okno możliwości na zastąpienie węgla czymś innym. Czy macie jeszcze nadzieję, że po tym roku nie trzeba będzie tej czerwonej kartki wystawiać? Ja nie mam nadziei wobec Donalda Tuska i to nie jest tak, że po prostu czekam na to, aż on się wreszcie ogarnie. Pokładam nadzieję w ludziach. Dzisiaj szczególnie myślę sobie o tym, jak wielkie rzeczy pokazały nam Polki i Polacy w zeszłym roku, właśnie w dniu wyborów. Jak bardzo się zmobilizowaliśmy i jak bardzo wtedy uwierzyliśmy o zmianę i zrobiliśmy coś w jej kierunku. I wierzę, że po roku dalej ta siła w nas jest. Aktywiści Inicjatywy Wschód ruszyli również z internetową akcją wystawiania żółtych kartek. Internauci mogą wyrazić w ten sposób swoje własne rozczarowania i potrzeby. Pikiety organizacji ekologicznych relacjonował Józef Niewiarowski. Kolejna to łyżka dziegciu w tej raczej miodnej rocznicy wyborów, które doprowadziły Donalda Tuska na fotel premiera. A w Trójce teraz pobłąkamy się muzycznie po mieście. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy zaciąć goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz.

Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 16:30. Skrót serwisu w Trójce, Michał Przerwa. YouTuber Kamil L., pseudonim Budda, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Loterie organizowane przez niego nie miały charakteru promocyjnego, a był to rodzaj gier hazardowych. 10 podejrzanych w tej sprawie osób omijało przepisy o grach. Grozi im do 10 lat więzienia. Żaden z nich nie przyznał się do zarzucanych czynów. Prokurator skieruje do sądu wnioski o areszt tymczasowy. Najwyższa Izba Kontroli ponownie kontroluje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NIK szacuje, że kontrola może zakończyć się w kwietniu. Media opisywały przypadki przyznawania przez centrum milionowych dotacji dla firm zakładanych przez tzw. słupy. Na unijnym szczycie w Brukseli w czwartek będzie dyskusja na temat migracji, ale nie zostaną raczej przyjęte na papierze wnioski z tej dyskusji. Nie chciała ich grupa krajów, m.in. Polska. Na razie w projekcie wniosków na szczyt paragraf dotyczący migracji jest w nawiasach, co oznacza, że nie ma na niego zgody i zapewne zostanie usunięty. Wszystkie wnioski po szczycie wymagają jednomyślności. Już czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. 37% Polek i Polaków miało w tym roku do czynienia z wyłudzeniami pieniędzy z wykorzystaniem socjotechniki. To 5 punktów procentowych więcej niż 2 lata temu, podało Biuro Informacji Kredytowej. Najpopularniejsze metody hakerskie to oszustwo na blik oraz na PIT. Ceny leków, żywności i energii były motorem wrześniowej inflacji. GUS potwierdził, że w ubiegłym miesiącu ceny towarów i usług wzrosły średnio w skali roku o 4,9%. Październik przyniesie jeszcze wzrost inflacji, a od listopada zacznie ona spadać i na koniec roku wyniesie prawdopodobnie około 4,5%, prognozuje Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Tempo cen żywności będzie niższe niż obecnie, również ceny paliw będą wyraźnie niższe niż rok temu. Mankamentem pozostanie wysoki koszt usług. Początek 2025 roku będzie mocno uzależniony od decyzji administracyjnych w sprawie cen energii. Niemniej inflacja będzie wyraźnie przekraczać górną granicę celu Narodowego Banku Polskiego. Powrót do tego dopuszczalnego pasma wahań prawdopodobnie nastąpi dopiero w sierpniu. To jest okres około 14 miesięcy, kiedy inflacja przekracza cel NBP. A przypomnijmy, że cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Tylko 11% hoteli, restauracji i firm cateringowych spodziewa się wzrostu zamówień w swoich lokalach w ostatnim kwartale tego roku, wynika z raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego. Dwukrotnie wzrosła jednocześnie liczba przedstawicieli branży horeca, którzy spodziewają się mniejszej liczby gości, a w związku z tym niższych przychodów w okresie od października do grudnia. Obecnie jest ich 23%. Stacje narciarskie na Podhalu rozpoczęły już przygotowania do sezonu zimowego. Na stokach pojawiły się pierwsze armatki śnieżne, a ośrodki uruchomiły przedsprzedaż karnetów. Ceny poszły w górę o mniej więcej 5%. I kursy walut. Dolar kosztuje 3,93 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,57, a funt brytyjski 5 zł i 15 groszy. Wieczorem na zachodzie kraju zachmurzenie ma być małe, na pozostałym obszarze raczej duże. Temperatura teraz przeważnie od 10 do 13 stopni Celsjusza, w obszarach podgórskich chłodniej, od 7 do 10. W nocy chmur ma być mało, w najchłodniejszym momencie nocy ma być przeważnie od 1 do 4 stopni Celsjusza. W górach mróz może sięgnąć minus 3, na wybrzeżu cieplej, ma być około 6 stopni Celsjusza. Mam teraz coś dla tych, którzy chcieliby odrobinę muzycznie jesień wymieszać z latem. Najbliższa niedziela, godzina 20, Studio Trójki imienia Agnieszki Osieckiej, duet John Porter, Agata Karczewska. Mieszanka rocka, bluesa i alternatywnego country. Jeśli mają Państwo ochotę, 22,7 trójek, proszę zgłaszać się po zaproszenia. Every inch of sky's got a star. Every inch of skin's got a scar. rise up in your dreams. That reminds me. Every usual road has got a sign, and every boy uses the same line. I pledge allegiance to everything now, and every song that I've ever heard is playing at the same time. It's absurd, and it reminds me of everything now. We'll turn the speakers up to their break. 21 minut do godziny 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. My już teraz łączymy się z Renatą Krysiak, kierowniczką projektu Sexon Fundacji Avalon. Dzień dobry. Dzień dobry. A zajmować się będziemy seksualnością osób z niepełnosprawnościami. Na początek cytat z badań sprzed 4 lat. Ponad 1/4 badanych, 26%, nie rozmawiała z nikim na temat swojej seksualności. Seksualność osób z niepełnosprawnościami to jest temat tabu w Polsce. Ma pani takie wrażenie? Myślę, że coraz mniej. Myślę, że dużo się dzieje w kontekście tego, żeby normalizować seksualność osób z niepełnosprawnościami, i dzieje się zarówno w obszarze samej edukacji takiej kierowanej do tej grupy osób, ale też społecznie. Myślę, że stajemy się bardziej otwarci na temat seksualności, no i zaczynamy rozumieć, że ona jest elementem naszej tożsamości, każdego i każdej z nas, niezależnie czy jesteśmy osobą z niepełnosprawnością, czy bez niepełnosprawności. Więc to, co się dzieje w obszarze seksualności osób z niepełnosprawnościami, idzie w takiej korelacji z tym, co w ogóle kulturowo, społecznie się w tym temacie dzieje. Oczywiście jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia, bo brakuje też takich systemowych rozwiązań, jak chociażby dostępu do edukacji seksualnej, która by uwzględniała potrzeby osób z niepełnosprawnościami. To się nadal nie wydarza, ale to, co jest takie pozytywne, co też obserwuję pracując przy projekcie Sexon, to jest to, że jest duża otwartość i taka, i taki duży głód wiedzy, takiej rzetelnej wiedzy, po którą osoby z niepełnosprawnością chcą sięgać, a niestety nie mają, nie jest to takie oczywiste, jeśli chodzi o źródła tej wiedzy, więc to jest na pewno coś, co obserwuję, co też jakoś daje mi taką siłę napędową do tego, żeby zajmować się tym tematem. I myślę, że w kontekście zmian społecznych też zauważam jakieś takie pójście do przodu. Zastanawiam się, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o tegoroczną konferencję, którą Państwo przygotowaliście, która już za tydzień się odbędzie. I tam szerzej potraktowaliście temat nie tylko seksualność, ale w ogóle przyjemność była tematem Waszej ankiety. Tak, tak. To jest coś, co może się wydawać dość kontrowersyjne, bo jak sobie tak pomyślimy o przyjemności w kontekście osób z niepełnosprawnościami, no to ma się wrażenie, że to stoi w ogóle na takich dwóch przeciwległych biegunach, więc to, co się staramy zrobić podczas tegorocznej konferencji Sexon, to jest właśnie skonfrontować temat przyjemności z osobami z niepełnosprawnościami i takim naszym celem jest to, żeby w ogóle oddać możliwość mówienia o przyjemności przez osoby z niepełnosprawnościami, żeby to one trochę tworzyły tą narrację o tym, czym dla nich jest przyjemność, czy ona w ogóle jest w ich życiu obecna, czy jest w ogóle dostępna. Taki tytuł przewodni naszej konferencji to jest prawo do przyjemności, więc będziemy się też zastanawiać nad prawem, myślę sobie tutaj o prawie, o systemie, o systemie prawnym w Polsce, o też prawach osób z niepełnosprawnościami. Będziemy też poruszać właśnie kwestie związane czy to z asystencją osobistą, czy z tematem deinstytucjonalizacji i też szeroko ten temat przyjemności będziemy odnosić do osób z różnymi niepełnosprawnościami. Będziemy mieć bardzo też ciekawą prelekcję o przyjemności w kontekście osób z niepełnosprawnością intelektualną, czyli też to jest taka grupa osób, która szczególnie jest z tego dostępu do przyjemności wykluczona, grupa osób, którym się bardzo często w ogóle odbiera taką decyzyjność, niezależność czy autonomiczność. To, co też w kontekście przyjemności osób z niepełnosprawnościami się nieoczywistego pojawia i to, o czym też będziemy mówić podczas konferencji, to jest kwestia bólu, czyli mówimy też o osobach, które żyją z chronicznym bólem, a które pomimo tego są w stanie czerpać przyjemność, czy to z aktywności seksualnej, czy mówiąc tak szerzej o przyjemności z różnych aktywności takich codziennych. Więc dużo różnych kwestii wokół tej przyjemności się na konferencji pojawi. Punktem też wyjścia do tego była przeprowadzona przez nas taka ankieta badawcza na grupie 120 osób z niepełnosprawnościami. I to, co się ciekawego w tej ankiecie pojawia, to jest to, że samo rozumienie przyjemności jakby jest tożsame z tym, co tak społecznie myślimy o przyjemności, czyli pojawia się to, że tak naprawdę przyjemność każdy z nas przeżywa na swój sposób, że ona jest bardzo subiektywna, indywidualna, że może być bardzo zróżnicowana, ale dużo pojawia się tam kwestii właśnie związanych z tym, że ja jako osoba mam prawo do tej przyjemności, czyli w ogóle danie sobie prawa do tego, żeby ta przyjemność była też elementem mojego życia. To w kontekście osób z niepełnosprawnościami niestety nie jest takie oczywiste. Ja się też zastanawiam jeszcze nad jednym wątkiem dotyczącym tego prawa do przyjemności, bo jedno to jest właśnie świadomość samych osób z niepełnosprawnościami, a druga rzecz to jest świadomość osób, od których osoby z niepełnosprawnościami często są w jakimś sensie uzależnione. A tak. W raporcie sprzed 4 lat Fundacja Abelon podawała, że no ponad 50% osób z niepełnosprawnościami czuje się w jakimś sensie uzależnione od rodziców. Jak tutaj działać, jak poprawiać sytuację na tym polu? Tak, ten temat zależności jest bardzo ważny w obszarze seksualności i nie tylko, w ogóle takiego samostanowienia. I tutaj bardzo często ważna jest relacja z rodzicami osób z niepełnosprawnościami, czyli to, co my robimy i to, co można w ogóle robić, to jest też włączać w tą edukację seksualną rodziców osób z niepełnosprawnościami i pokazywać im, że ich dorastające dzieci rozwijają się też pod kątem seksualnym i będą i mają te potrzeby. To jest jedna rzecz. I w ogóle zdejmowanie też tego tabu z tematu seksualności. To jest praca z rodzicami, to jest często praca z ich własną seksualnością, z ich własnymi przekonaniami, stereotypami, które wokół seksualności społecznie mamy. A jeśli chodzi jeszcze o temat zależności, no to właśnie asystencja osobista, czyli stwarzanie systemowych rozwiązań, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami odseparowanie się od swoich rodziców. To jest w ogóle bardzo ważne w kontekście dorastających osób z niepełnosprawnościami, czyli taka możliwość w ogóle zobaczenia siebie jako ja indywidualne w odłączeniu od rodzica, opiekuna, no i wiąże się oczywiście bardzo z niezależnością, a to w kontekście przyjemności, czy realizowania jakichś swoich pasji, czy wchodzenia w relacje jest bardzo ważne, nawet powiedziałabym, że niezbędne, żeby się w ogóle jakoś tym tematem w życiu zajmować. A co można by poradzić rodzicom, którzy mają dzieci z niepełnosprawnościami, które wchodzą właśnie w wiek dojrzewania, zaczynają mieć coraz większe potrzeby, także te seksualne, potrzeby dotyczące przyjemności. Co ci rodzice mogą zrobić, żeby zapewnić swojemu dziecku maksymalnie duży komfort? Ja wiem, że temat jest dość trudny, bo często mówimy o osobach, które naprawdę są pozostawione same sobie, które często nie mają takiego wsparcia, czy to ze strony rodziny, czy też takiego systemowego wsparcia. Do tej grupy należą też często samotne matki wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami, więc ja też rozumiem, z czego może wynikać to, że ten temat seksualności jest często spychany na dalszy plan. Ale to, po co można sięgnąć, to chociażby u nas Fundacja Avalon oferujemy opiekę wytchnieniową, oferujemy też grupy wsparcia dla rodziców, oferujemy warsztaty zarówno dla rodziców, jak i dorastających dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie edukacji seksualnej, więc trochę zdejmujemy taki ciężar, jaki wiąże się z tematem seksualności, dostarczając wiedzę i edukując. No i to, co się też sprawdza w obszarze wspierania osób z rodziców osób z niepełnosprawnościami, to jest też sieciowanie z innymi rodzicami. Czyli te grupy wsparcia też są takim narzędziem do tego, żeby szukać pomocy i wspierać się też w tym wychowywaniu i asystowaniu i opiekowaniu się osobami z niepełnosprawnościami. O problemach dotyczących kwestii seksualności osób z niepełnosprawnościami rozmawiałem z Żanetą Krysiak, kierowniczką projektu Seks on Fundacja Avalon. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałbym dorzucić tutaj jedną rzecz z tych badań sprzed 4 lat. Pojawiło się pytanie, w jakich sferach życia najbardziej odczuwasz swoją niepełnosprawność? Aż 28% osób z niepełnosprawnościami podało między innymi sferę prywatną, seksualną. I to jest coś, co zawsze warto brać pod uwagę, rozmawiając na takie tematy. A my teraz oddalamy się w stronę Peaceful Place. Zabiera nas tam Leon Bridges w Trójce. Za 12 minut, 17. To walk on the darker side, rain in my eyes, rain in my eyes. Though I was stone on the inside, I felt alone, I felt so alone. I'm in a peaceful place. I found something no one can take away. I'm in a peaceful place now. I'm in a peaceful place. Still makes me smile. Peaceful Place, Leon Bridges. Za 8 minut będzie 17. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. 227 trójek to telefon do nas, do studia. Można dzwonić w sprawie każdej, na przykład takiej, która wywoła uśmiech na twarzy. Członkowie naszego klubu endreckiego przeprowadzili taką błyskawiczną akcję przekazania powodzianom butów wędkarskich. I oto dziś przychodzi do mnie sąsiad i mówi, że dostał paczkę, a w tej paczce jego buty, laurka z podziękowaniami oraz rzeźba taka w drewnie rybaka. I to jest bardzo piękny ze strony powodzian. My im pomagaliśmy, jak mogliśmy, a nie chociaż tą odrobiną, ale odwdzięczyli nam się bardzo serdecznie. Drobna sprawa może poprawić humor. 227 trójek. Im więcej takich spraw zbierzemy, tym więcej uśmiechów na twarzach wywołamy. Proszę dzwonić. 227 trójek, przypominam. Punktualnie o godzinie 17, czyli za 7,5 minuty. Serwis w Trójce, będzie też prognoza pogody, a później porozmawiamy m.in. o hałasie w miastach. Co mają Państwo do powiedzenia na ten temat? 227 trójek.